És úgy érzem, hogy mintha ez a depresszió egy kicsit divattá vált volna az utóbbi időben, hogyha egy kicsit fölváltatnak az emberek, akkor rögtön azt mondják, hogy hát depressziós vagyok, meg meg is vagyok, meg meg így rögtönnek ezek a kifejezések végül is. Mi választja el a sima levegőséget a depressziótól, és így a téli depresszió az mennyiben más, mint a megszokott depresszió, és mennyiben más, mint egy sima levegőség. És ilyenkor gondolom, hogy azért nem általában szaksegítséget is kérünk, na de mivel ugye tudjuk, hogy miért alakul ki, és akkor most próbáljuk ezt a pozitív oldalról megközelíteni, hogy mi az, amit mi tehetünk, ugyanis a szakemberek véleménye szerint a téli depresszió ide is kiléphető, itt nincs ott minden más is. Na de nekünk majd, hogy hogyan, tehát mi lehet a megoldás kulcsa? Megismerjük. Ne kérjenek, hogy arról is szóljunk, hogy felül az állapotnál 4 depresszióról, vagy épp átmenetéről. Tehát, hogy vannak a fokozatai ennek a téli depressziónak. Tehetünk a mindennapokban is, mondjuk, hogyha csak átmenetileg jelentkezik ez a lemangoltság, a levegység érzete, tudunk valamit tenni, te említetted az elején, ugye, hogy azok a tartalmak, vagy ez a bepuckózás, úgymond, tehát, hogy valahol elengedjük a kötelezettségeket, és szálljunk magunkra egy kis időt. Ide tartozik ugye egy kis olyan tevékenység is, mint mondjuk a zenehallgatás, a filmnézés, olvasás, tehát az, amiben magunknak örömet szerzünk. Ezzel is gondolom, hogy hatékonyan hozzájárulhatunk a jobb közérlethez. Yeah. szépen, hogy elmondta a hallgatóinknak ezeket a tudnivalókat, és hogy a tanácsot ért is, és hát további jó munkát kívánunk neked, és legyen erős napot. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Szia, kedves hallgatóink, Forgács Mária pszichológussal beszélgetünk az elmúlt percekben itt az ébresztő műsorban. A témánk a téli depresszió volt, amely ez ugyebár mindenképp jelen van ebben az időszakban, de most megpróbálok egy kicsit a pozitív oldalról megközelíteni, hogy hogyan védhetjük ki, de ha már megjelent, hogyan kezelhetjük hatékonyan. És akkor most megyünk tovább egy zeneszámban, és utána pedig jövünk vissza egy robotika versenyről szóló beszélgetővel. Ilyen kikkel szoktál te szobálni. De ide lesz azokkal egy kicsit két film a szépet küldenem őket. Azt én nem bírom, mivel a szépet már teket küldem. Álmok az én a valóságban élek a tetteitek éve. Meg esetleg kell valamit is. Meg esetleg kell valamit is. Abszolút nem bűség. Semmi az az eset. Semmi nem büszki fiam. Semmi. Hát hova fogom mondd el, hogy mit bírtál. Mi adtad a mi a csoda papírokat? Milyen papírokat? Hogy megkapjad a maszkot, ne adtad be! Emetted be, adtad, emetted be! Emetted be! Mit visz? Mit a hal? Villában, ne az álmok világába, én már változtam! Valóságban, békén hatatok, hogy nem illetni sem! Valóságban! Voltak pofát kisebbre már, hogy elrohadt hülyére! Nem tudod, hogy kinek állt össze a pappa! Minden állok össze senki, ez a partner! Tudnál veszed azt, hogy összeállok a pappa! Normális ember vagy te! Nem vagy te normális. Egy beszéd, egy szót nem szól a pap hozzá, meg én se ő hozzá. Összeállok a pappát, nem vagy te normális. Volt a témánk az előbb, és már érkezett is egy üzenet ezzel kapcsolatban, azt írja nekünk arra, hogy jó reggelt, van depressziós családban. Nem kívánom senkinek, viszont ebben a rohanó világban mellettem elszalad a depi. Sok mozgás az én töltőmére még Anna. Köszönjük az üzenetet, és várjuk a továbbiakat is. 0-64-85-95-010 a mobil számunk, és természetesen elérnek bennünket a közösségi oldalakon, ezek közül is a Facebookon, valamint az Instagramon. Itt vagyunk 9 óráig ezért. Akkorjál már össze, bazd még, nem lehet bejönni ebbe rohadt házba! Add ide a papírt, amit kapd öreg anyámban, aki a Facebookon ott van, és megkérdezem tőle, hogy mit kell csinálni, megkapd ezt a szart. Szerbiát ugyanis három csapat képviselte a robot programozók világbajnokságát. A dolgokon Az adai inforobik csapatának 159 pontot sikerült elérnie, ezáltal a 42. helyet szerezte meg a 81-ből. A Topolyai Kódex Klub csapata a 62. helyen végzett 150 ponttal. Kategóriájában 78 csapat versengett. A szintén Topolyai Mind Strongs csapata 103 ponttal a mezőnyben 71 csapata között a 49. helyet szerezte meg. Világos Kornél az adai csoport felkészítő tanára vissza diákjaival, mivel Olaszországok induló mint először, a szerviai